Sevgili dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Eshab-ı Kiram dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Of, ne sıcak ne sıcak. Şu klimayı, ay pardon, camı aralasana biraz. Böyle iyi mi abla? Aman iyi, iyi, iyi işte. Hem biliyor musun bu yüzükle nasıl terletiyor insanı? Hı? Ah, nefis bir şey bu. İyi ki görebildin yani. Sabahtan beri Sophia Loren edaları ile parmak figürleri yapmaktan yoruldum ayol. Çenemi mi kaşımadım? Omuzlarımın tozunu mu almadım? Ay sen kör müsün? Ah, kör değilim. Ama biraz daha şaşı olacağım galiba. Ne o? Parıltısı gözünü mü kamaştırdı? Çok hoşsun yani. Nereden aldın kız bunu? Çok değişik bir şey. Bil bakalım. Kapalı çarşıda. Kemer altından. Geç bir kalem. Nişantaşı'ndan. Hayır. Başka da bir yer gelmiyor ki aklıma. Hergele meydanından değil herhalde. Anlaşıldı, bilemeyeceksin. Meraklandırma beni ne olur. Dikkat söylüyorum. Bağla kemerini, bayılabilirsin. Bak. Çatlatma bunu, sana uzatma ne olur. Tıt, cevap veriyorum. Buyurun. İtalya'dan. İtalya'dan mı? Ay sen İtalya'da mıydın? Ayol tevekkeli değil, arıyorum arıyorum. Telefonum duvar. İnsan bir haber verir değil mi? Hani böyle ne bileyim kaçak gibi yani. Ay vallahi biliyorsun eniştenin deliliklerini. Bayılır sürpriz yapmaya. O akşam güya dışarıda bir şeyler yemeye çıkmıştık. Birden Transatlantik'te buldum kendimi. Bırak bavulu, çantam bile yoktu yanımda. Sonracıma şaşkın şaşkın baka kaldım limana. Hızla uzaklaştık Karaköy'den. Sonra? Sonra Pire, Venedik, Marsilya, Barcelona, Trabzon. Bir Akdeniz turu yani. İyi bildin, tam bir Akdeniz turu. Bak sen. Aslında ben takıyı ve kokuyu Fransa'dan alırım. Le Paris'den. İtalya'dan sadece ayakkabı ve çanta. Ama o Cenova'daki antik dükkan birden büyüledi beni. Ah İtalya bambaşka. Ah keşke bir görebilsen. O daracık sokaklar, mermer basamaklar, pencerelerden sarkan sardunyalar, odalara sığamayan şen insanlar ve uçuk mavi panjurlardan taşan kahkahalar. Sütunlar, kemerler, hipodrom, heykeller, resimler. O insanı saran ılık Akdeniz nostaljisi. Palmiyeli plajlar, zeytin ormanları. Gündüz alışveriş ve gezinti, gece dans ve müzik. Dolu dolu neşe, bıkasiye eğlence. Oh, una città bellissima. Allah Allah, hay aksi şeytan. Nerede yahu, nerede şu çoraplarım? Ömrünün üçte birini çorap aramakla geçirdi. Beceriksiz herif. Ah, işte burada babacığım, buyurun. Ha? Hay yaşayasın be. Allah razı olsun. Kahvaltı hazır. Buyurmaz mısınız? Çaylarınızı soğutmayın isterseniz. Oo, ekmek de kızarttın ha? Ne yapayım baba? Bayatlar atılmasın dedim. Eline sağlık kız. Eline sağlık. Oo, şu tereyağı da mis mübarek. Nasıl da eriyor sıcağı görünce. Ekmek değil, helva, helva. Ha, sahi. Niye hiç helva yapmıyorsunuz bugünlerde? He? İstiyorsan yaparım babacığım. Rahmetli anam adet edinmişti. Haftada bir gün mutlaka helva kavururdu. Cumaları. Ey gidi. O günü nasıl da hasretle beklerdik. Heyecanlı. Kaplar bakırdı. Pırıl pırıl kalaylı. Annem tahta kaşığı ile çevirir dururdu. Ben ve kardeşlerim kedi gibi dizilir sabırla beklerdik şerbetin dökülmesini. Sırayla pompalardık ispirtu ocağını. Annem hiç acele etmez. Fıstıkların nar gibi kızarmasını beklerdi. Babacığım, isterseniz bir deneyeyim. Gerçi annemin kalitesini tutturamam ama. O ne mümkün canım. Nurten hanımlar helva ana bilim dalında öğretim görevlisidirler. Doçentlik tezlerini irmik üzerine vermişlerdir ve... Gülmek mecburi mi? Anlayamadım. Eğer ısrar ederseniz kendimi zorlayıp sırıtabilirim bu bayat esprilerinizi. Sana ne oldu kuzum? Dün akşamdan beri tuhaflaştın. Sirke satıyor yüzün. Yoksa yine... Bildiniz babacığım, teyzem uğradı yine. Şu mesele. Desene bu hafta ananın krizi tutacak. Ne yapalım? Katlanacağız. Bu seferki fazla sürebilir. Neden? Çünkü gündem dolgun. Yemiyle Akdeniz seyahati, elbiseler, takılar... Sen kimi ineliyorsun kız? Kalkarsam ayağı cırt diye yırtarım o ağzını. Edepsiz müzevir. Özür dilerim anne. Kırmak istememiştim sizi. Özür dilerim anne. Kırmak istememiştim sizi. Ay kırım kırım kırılasın. Anan kadar taş düşsün başına. Beddua etme be kadın. Celallenme. Zehir etme şu güzelim sofrayı. Sofra zehir olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen hayatımı zehir ettin bana. Ev zindan, sen gardiyan. Hoppala. Ben ne etmişim be kadın sana? Ne etmedin ki? Tek bir gün mü gösterdin bana? Yahu şükür halimize aç değiliz, açıkta değiliz. İyi kötü sığınacağımız bir çatı altımız ve tıngırdayan bir tenceremiz var. 20 yıldır hep aynı laflar. İnsan böyle konuşurken utanır be. Elini vicdanına koy. Koy da bir bak şu halimize. Ne varmış halimizde? İyi de ne olmuş bize? Şu yamalı kilim, boyası döküp çingene sobası, tahta sedirler, rengi solmuş basma perdeler, tavandan sallanan çıplak ampul ve hala sofra bezi, hala sinir. Daha ne olsun istiyorsun? Allah'a şükür. Neyimiz eksik? El alem karısının kıymetini biliyor. İşte ablam gözümün önünde. Etilerde saray yavrusu gibi bir ev ve etrafında nesis bir bahçe. Acem ve Afganalıları, kristal avizeler, daha neler neler. Bu avize denen şey akıl işi değil be. Bir ampulle aydınlanacak odayı, 10 ampulle gölgelemenin mantıki izahı olamaz bence. Ay sen ne anlarsın ayol ışık oyunlarından? Boşver. Işıklarımız oynamayı versin bizim. Sonra o ağır oymalı mobilyalar. Ah ah, hem 18. Louis. 16. olmasın sakın. Hayır. Bayağı da 18 işte. 2 Louis'lik bir fark için yalan söyleyecek değilim herhalde. Şimdi bununla Fransız tarihi tartışılmaz. Neyse. 3 tane fincan sergilemek için 3 tonluk dolaplara ne hacet var canım? Hem o ağır mobilyaları yerinden kımıldatmaya cerrahkar lazım. Hatta vinç. Kim bilir arkaları ne biçim toz tutmuştur. Böcek yuvasıdır. Hani o alametleri bir tahta kurusu da dansa. Ya evet. Zaten bütün tahta kuruları elde adres bizim eve arıyorlar. Bir mobilya alıversek ertesi gün damlayacaklar. Yahu diyelim ki aldık. Söyle nereye koyacağız onca eşyayı? He? Ayol bu kümeste oturalım diyen kim? Önce evden kurtulmamız lazım, evden. Rabbime şükürler olsun. İhsan etti buncağızı bana. Evet eğri büğrüdür, ufak tefektir ama olsun. Yine de kendi evim. Her taşında emeğim var. Her kumunda terim. Hem ne borcum kaldı ne de harcım. İçine sıkıntılar sokuyor şu köhne virane. Bazen şeytan dök diyor benzini, çak gitsin kibriti. Azıcık sevmeye çalışsan. Bak bacası çeker, çatısı akmaz. Yok bir de tütü baksaydı. Sen beni ne zannediyorsun ayol? Çocuk mu kandırıyorsun? Millet karısının ayağına ipekler, kadifeler yığıyor. Altınlara, pırlantalara gark ediyor. Aşçısı, dadısı, şoförü, kahyası fır dönüyor herkesin etrafında. Yurt dışı geziler, sayfiyeler, kredi kartları, alışverişler. Söyle, Allah aşkına söyle. Benim ablamdan neyim eksik he? Söyle, neyim? Hüserin. Sen insanı kanser edersin. Sana hiçbir şey vaat ettiğimi hatırlamıyorum. Üstelik mütevazi bir hayata katlanman gerektiğini söyledim açık açık. Düşünseydin zamanında. Zorlamadım ya. Ah aptal kafam. Ah aptal kafam. Acemilik işte. Senin neyine kapıldım bilmem ki. Sen kapında bekleyen beyaz atlı prensleri itele, kara merkepli bir sefilin peşine takıl git. Üstelik ayakları da kapan. Ne olur beni götür diye. Anne. Sus kız. Başlamayayım annenden. Sana da sinir oluyorum zaten. Baba. Babacığım. Niçin kalkıyorsunuz? Bir şey yemediniz henüz. Lokmanız da yarım kaldı. Baba. Baba. Niçin kalkıyorsunuz? bir şey de yemediniz henüz. Yarım kaldı lokmanız. Gitsem iyi olacak kızım. Ama babacığım... Bırak kız bu artistik figürleri. Defolsun gitsin. Aklını başına devşirsin gerizekalı. 3 kuruş fazla kazanmanın yollarını düşünsün. Onun mıymıntılığının faturasını burada biz çekiyoruz. Biz! Tokatlana tokatlana tokatlamasını öğrenir dedik ama... Nerede? Şamar oğlanına döndü. Ne biçim esnaflık bu böyle? Gelen çakıyor, giden takıyor. 2 yakası bir türlü bir araya gelmiyor. Hiç bilmez korkak. Ne olacak? O çok değil, helal kazanmanın peşinde. Siz babasız bambaşka dünyalardansınız zaten. Romanlarda mı yaşıyorsunuz ne? Ya siz? Kotoromanlarda mı yaşıyorsunuz anneciğim? Bana bak. Cevap yetiştirme bana. Sıkmayayım ağzına biberi. Özür dilerim anne. Ağzımdan kaçtı. Ağzından kaçanlar da nedense hep cuk diye oturuyor yerine. Fazla cevaplıkta da ona çekmişsin besbelli. Anne. Ne var kız yine? Kursa gidiyorum. İyi iyi. Nereye istersen git. Cehennem olasıca. Kursun biter mi senin? Bilgisayar, İngilizce. Yok efendim hat, ebru, dikiş, nakış, sonra tevcit. Tevcit değil, tecvit. Tecvit. Molla başladı yine derse. Anne. Efendim ne var yine? Kırdın mı seni? Neyimi kıracaksın ayol? Ben zaten kırıla kırıla un ufak olmuşum. Moleküllerimi ayıracak değilsin ya. Hakkını helal ediyor musun bana? Şimdi de bu çıktı. Başlama yine. Hadi helal ettim deyiver de gönül rahatlığıyla çıkayım evden. İyi iyi tamam, dediğin gibi olsun. Helal ettim de. Üf, uzatma ama. Ettik gitti işte canım. Ah be anne. Neden böylesin? Kendini de kahrediyorsun, bizi de. Ne yapayım yani? Zil takıp oynayayım mı? Ne bileyim ben. İnsan ararsa mutlu olacak. O kadar çok şey bulabilir ki. Mesela şu sobadaki titreyerek yanan kozalaklar. Üzerindeki güğümün ahenkli cızırtısı. Sonra... Sonra? Kitaplarımız. Her biri ayrı dünyalara, ayrı iklimlere götüren üslup şaheserleri. Her satırında ufuk açıp irtifa kazandıran nurlu eserler. Ebedi saadet kılavuzları. Bence meşguliyetsizlik huzursuz ediyor seni. Gün boyu oturup kuruyorsun. Halbuki... Bu yaştan sonra okuyamam Rümeysa. İstersen okursun. Sonra nasıl söylesem? Söyle, dinliyorum. Evet, kendimize göre problemlerimiz var tabii. Ama hiçbiri aşılmayacak şeyler değil. Aksine lüzumlu sıkıntılar. Hani bize istikamet ve ivme kazandırmaları açısından. Tevekkül ve sabredebilirsek derece alabiliriz pekala. Bence ne bileyim insan dertlerini de sevmeli ve... Dertleri zevk edindim. Bende neşe anne. Ne arar? Anne! Bak kızım, Rümeysa'cığım, anlamıyorsun beni. Şimdi ciddi konuşalım seninle. Baban malum, vurdum duymazın teki. Evet, ondan sık sık bir şeyler istediğimin ve onu bunalttığımın farkındayım. Belki de sen bunu benim dünyaya olan aşırı düşkünlüğüme ve bencilliğime veriyorsun. Ki bu kısmen doğrudur. Estağfurullah. Mesele benimle de bitmiyor kızım. Bak, yaşın 18. Bugün yarın yolcusun. Çeyizinde tek çul bile yok. Olmasın, çul peşinde koşan kim? Dul kadınlar gibi basma entariyle ve at arabasıyla uğurlayacak değilim ya seni. Hiç önemli değil. Fazlasını beklemiyorum zaten. Dünyayı toz pembe sanıyorsun benim salak kızım. Sen bu kafayla gidersen eğer, baban gibi bir şaşkına düşersin ancak. O zaman anlarsın dünyayı da münyayı da. Nerede o günler? Babam gibisine köle olur. Hadi git. Kursa mı gideceksin? Nereye gideceksen git. sinirlerimi tepeme çıkarma benim. Kalbini kırmayayım. Kaybol gözümden hadi. Deli mi ne? Anlamıyorum şu kızı. İnsan hiç mi kendini düşünmez? Sen kalk yıllardır göz nuru döktüğü yatak ve masa örtülerini sat kelmesi, bağışla parasını Saraybosna'ya. Kendi karnının guruldadığından haberi bile yok. Ta Filistin'deki Keşmir'deki açın tabağına lokma koymak peşinde. Bu defa da bileziklerine taktı. Topu topu üç parça şey zaten. Efendim dünya Müslümanları kan ağlarken o takamazmış kulağına koluna teneke parçalarını. Kurtaramadım küpelerini. Onları vermiş bir yerlere. Eritre mi dedi, Moro mu dedi, ne dedi anlamadım ki. Ama uyanık davrandım. Sakladım bileziklerini. Bana bir şey demedi ama didik didik aradı durdu evi. Bir bulsa anında bağışlayacak onları da. Of of of. Yer kitap gök defter. Ne bıktılar ne usandılar okumaktan. Baba kız bir daldılar mı satırların arasına erirler zevkten. Spatulayla kazısanız ayıramazsınız döşemeden. Bir gün atacak kafam, sıkacağım hepsini sobaya. Kim o? Rahatsız ediyorum efendim. Türkiye gazetesinden geliyorum. Abonelerin hediyelerini dağıtıyoruz da. Aa, neler getirdin yine? Ciltli olanı genel kültür ansiklopediniz. Şu ilahiler kaseti, şu evliyalar ansiklopedisi, şu da rehber insanlar dizisinden son kaset. Sağ olasın evladım. Zahmet oldu. Parasını ben... Ben Yusuf Bey amcadan aldım efendim. Müsaadenizle. Güle güle yavrum. Sağlıcakla. Yüzü yerde mahcup ve kibar. Bayılıyorum şu çocuğun efendiliğine. Tam beş... Yok, dur bakayım. Ne beşi? Tam 6 yıldır getirir gazetemizi. Kurulmuş saat gibidir o. Kar, yağmur, tipi, fırtına. Bir tek gün aksatmaz işini. Dakika sektirmez. Ezanlarla, horozlarla çıkar yola. Sessizce atar kapının altından. Çaydanlığı ocağa sürdüm mü, eşikte bulurum gazetemi. Aa, bu da ne? Bak hele şu kasede. Hiç aklıma gelir miydi? Bizim kızın ismi yazıyor üstünde. Rümeysa'nın ismi. Hazreti Rümeysa radıyallahu anha. Rümeysa. Rümeysa. Sahi bizimki nasıl da diretmişti bu isim için. Bir bildiği varmış demek ki. Dinlemeli şunu. Hele bir şöyle oturayım. Yo. Önce bir kahve pişireyim kendime. Şöyle okkalı güzel bir kahve. Sevgili dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Eshab-ı Kiram dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Hazreti Rümeysa. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Senaryo Rabia Akyüz. Seslendirme yönetmeni Elif Aysal. Görülmemiş bir heyecan var Medine'de. Gözler Veda Dağı'nda. Eller gözlere siper. Bir büyük yolcu bekleniyor. Önde ufukta belirebilecek noktayı kucaklamaya hazırlanan yiğitler, ardında kadınlar, genç kızlar, çocuklar. Ve beklenen görünüyor. O görünüyor. Güneş bulutların ardına siniyor. Güneşten parlak olan doğuyor. Nur kaplıyor ortalığı. Güpegündüz dolunay. Müminler sevinç içinde ve şaşkın. İnanamıyorlar. Bu bir rüya olmasın sakın. Bu öyle büyük bir nimet ki Allahu Teala'nın Habibim dediği geliyor. Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı. Bocalama ve kargaşa. Gülmeli mi şimdi yoksa ağlamalı mı? İkisini de yapıyor müminler. Gülerken ağlayıp ağlarken gülüyorlar. Sevinç gözyaşı denen şey bu. Medine oluk oluk akıyor muhteremlerin en muhteremine, alemlerin efendisine, Seyyidül Mürseline. O güne kadar hiç yazılmamış, hiç söylenmemiş mısralar dolanıyor müminlerin dillerinde. Tek hecesini şaşırmadan haykırıyorlar birlikte. Ahenk üstü ahenk. Ve işte Tala al-Bedru. Tala al-Bedru. Medine'de heyecan dorukta. İnsanlar akın akın koşarlar kurtuluşa, koşarlar felaha. Rümeysa da katılır nasipliler kervanına. Ve sıradan bir Rümeysa, Hazreti Rümeysa radıyallahu anha olur. Bir sahabedir artık o. Peygamber Efendimizin ifadesiyle, karanlık gecelerde yol gösteren bir yıldız. Ağzından çıkan sözü kulağın duyuyor mu senin? Ne yaptığının farkında mısın? Evet. Bu oyuncak parçalarına tapınmayacağım artık. Putları kıra kıra yürüyeceğim hakikate. Bu saçmalıklara bir daha dönmemek üzere bitti. Ne güzel son. Elhamdülillah. Ey Neccar oğullarının en güzeli. Ey şerefli Minhan bin Halid'in kızı. Nasıl reddedebilirsin atalarımızın, dedelerimizin dinini? Sanki bu... Güneş doğdu mu yıldızın hükmü olmaz. Hak geldi, batıl zail oldu. Her şey gün gibi ortadayken kendini bir hiç uğruna ateşe bak, atmanı... Bak döverim seni. Buyur döv. İstersen kırbaçla. Kırbaçla ki Mekkeli kardeşlerimin yaşadıklarını yaşayayım. Bu ıstırabı tatmak isterim doğrusu. Kardeşlerimin hissettiklerini hissetmek dinimi... İpekliler alayım sana. İnci, mercan, akik, lebercet. 3-5 tane taş parçası için cehenneme rıza ha. Dünya yaldızlanmış necaset. Şekerle kaplı zehir. Sen sonsuzluk nedir bilir misin? Deryadaki damlanın da bir sayısı vardır. Gökteki yıldızın da. Çöldeki kum taneleri sayılarak bitirilebilir. Ama sonsuzluk asla. Şu kısa hayat için ebedi olandan fedakarlık isteme benden. Dilediğini yapabilirsin bana. İşte sopa, işte hançer, işte ben de karşındayım. Hadi. Seni öldürmeyeceğim. Keyfin bilir. Korkan da yoksa. Ama ölmekten beter olacaksın. Terk edeceğim. Sürüm sürüm sürüneceksin. Enes açlıktan kıvrandıkça alev alev yanacak için. Düşün sen de bir annesin. Evlat acısını iyi bilirsin. Sefil olacaksın. Muhtaç olacaksın. Yoktan var eden rızkımızı da verir. Bizi merak etmesen. Kendini düşün. Hakikate gel ve kurtul. Son kez söylüyorum sana. Vazgeç bu sevdadan. Seni bağışlamaya hazırım bak. Sen bağışlasan ne olur, bağışlamasan ne? Rabbim bağışlasın bizi. Pekala. Kendin istedin. Bütün olacaklara katlanacaksın. Evde işe yarayacak ne varsa toplayan Malik yola çıktı. Niyeti Şam'a gitmekti. Yolda hasımlarıyla karşılaştı ve öldürüldü. ne kocasının ölüm haberini aldırdı Hazreti Rümeysa, ne de içine düştükleri fakr-ı zarurete. Kısa zamanda eriştiği korkunç irtifanın şuurundaydı o. Baş döndürücü bir hızla yükseliyordu manevi zirvelere. Artık minik damlalarla işi yoktu onun. Deryadan içiyordu kana kana. Hazreti Rümeysa bir duldur artık. Sıradan bir dul. Ne tek dinarı kalmıştır ne de bir pulu. Zor günler başlar. Rümeysa açlığa, sefalete, yoksulluğa gülüp geçmektedir. Ne kemirenin dişini zedeleyen kuru ekmek, ne bir ipini çekince yamaları dağılacak elbise. Ne de kum yüklü, yakıcı rüzgarlara dur diyemeyen iskelete dönmüş virane. Bunların hiçbiri, ama hiçbiri ilgilendirmiyordu şanı yüce kadını. Ne güzel bir gece değil mi Enes? İşte şairleri yazdırıp hatipleri söyleten çöl akşamı. Lacivert derinliklerde parlayan yıldızlar, eflatun ufuklar ve ak yeleli dolunay. Sonra ılık Hicaz rüzgarı. Ben en çok kameri severim anne. Ben de oğlum. Kim bilir? Belki alemlerin efendisi de ona bakıyordur şimdi. Nurlu halesine. Ya Rabbi, varsın ve birsin. Kudretin sonsuzdur. Şu kainatın içinde bir zerre bile olmayan beni benden koru Allah'ım. Gözlerinle ufuktaki mor dağları tara oğlum. Onun ardında ovalar var. Sonra gene dağlar. Dağlar, ovalar, dağlar, ovalar ve deryalar. Gün gelecek köyler, vahalar değil, şehirler, ülkeler Müslüman olacak. İslam sancakları dalgalanacak okyanusların ardında. Emirler, sultanlar, hakanlar omuzlayacak bu kutlu sancağı. İşte o gün kim neylesin garip Rümeysa ile küçük Enes'i. Biz bugün için lazımız oğul. İslam'ın garip olduğu şu gün. An bu an oğlum. Dem bu dem. Cihattan başka hiçbir şey düşünmeyesin. Bire milyon veren tohumları ekelim toprağa. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiret için çalışalım. Köle ve hizmetçi olalım alemlerin efendisine. Anne, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellemin yanına versene beni. İşe yararım belki. Ola ki hizmetim dokunur ona. Bunu düşünmedim değil. Bazen hanlar, kervanlar sahibi olsam diyorum, götürüp tepeleme altın yığsam Efendimizin ayaklarına. Buyurun desem, kullanın dilediğinizce, kullanın Allah yolunda. Kenara tek dinar ayırmadan bağışlayabilsem servetimi, sadece hırkamla dönsem geri. Halimiz ortada anne, şu kulbu kırık çömlekle yırtık asırdan başka neyimiz var? Canımız oğul, canımız. Doğrusu çok isterdim. Silahlar kuşanıp huzura varmayı, bu can yolunuza feda olsun ya Resulallah deyip cihat dilemeyi. Cihat? Cihat mücadeledir oğul. İnsanları ebediye ateşe itenlerle mücadele, felakete sürüklenenleri felaha, kurtuluşa çağırma çabası, ateşe koşanlara dur diyen şefkatli bir ses, zalime tokat, mazluma nefes. Biraz evvel bir şey söylemiştim anne. Beni Efendimizin yanına vereceksin değil mi? O ne hoş söz oğul. O ne hoş teklif. Bir değil, bin Enes'in feda olsun ona. Rabbim mücahid etsin seni. Dereceni âlâ etsin. Evet, yarın ilk işim bu olmalı. Şükürler olsun Allah'ım. Artık Habibine verecek bir şeyim var. Kıymetliye kıymetli gerek. En kıymetliye çok kıymetli. Geceyi ibadetle geçirdi Rümeysa radıyallahu anha. Seher vakti uyanıktı hala. O, tevbelerin ve duaların feyzi ve bereketi bol saatlerde ellerini açtı. Enes'inden başladı, tüm Enes'lere dua etti. Bütün müminlere. Seher yeli serin esiyordu. Esiyordu Ebu Eyyub el Ensari'nin kutlu hanesine doğru. Bir rüzgar titretti içini. Bir hıçkırık. Gıpta etti esintiye. Kim bilir belki de o birazdan ulaşacaktı alemlerin efendisine. Kır çiçeklerinden imdiklediği nefis üsareler sunacaktı huzura. Eğdi boynunu, başı düştü göğsüne doğru. Halleşip dertleşti seher yeliyle. Ey Bağdı Sabah, var git o kutlu haneye. Salat ve selamlarımı ulaştır Nebiyül Muhterem'e. Bu içli yakarış bir İslam klasiği oldu. Şekillene şekillene, kıvama erdi. Gün geldi, ona, Allah'ın Habibine aşık olanların tesellisi oldu. Trablus'ta, İspanya'da, Orta Asya'da ve Anadolu'da kara sevdalılar seher yeline ısmarladılar selamlarını. Rüzgar haraneyine ulaştı mı bilinmez. Ama salatlar da ulaştı, selamlar da. İnnil seyari hassaba. Alemlerin efendisi, yaratılmışların en efdali kabul buyurdu ciğerparemi. Bir baba şefkatiyle saçını okşayıp bastılar bağırlarına. Enes'im Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde artık. Bu şanı yüce dinin karargah merkezinde. Memleketlerin, beldelerin kalbinde. Allah'ın Habibiyle lokma paylaşacak. O nur üstüne nur yağan, kutlu hanenin havasını soluyacak. Bu ne şeref ya Rabbi, bu ne bahtiyarlık. Şükürler olsun sana, binlerce, yüz binlerce. Enes bir memur sadakatiyle devam ediyordu mesaisine. O Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin muhabere eriydi sanki. Hatta haberleşme bakanı. Efendimizin mesajlarını iletiyordu gönderildiklerine. Son derece zekiydi. Söylenileni tek harf sektirmeden hafızasına kaydediyor, ancak muhatabının kulağına fısıldıyordu. Bir gün geç geldi eve. Akşam karanlık olduktan sonra. Allah-u Teala sana iyilikler versin Enes'im. Meraklandırdın. Bu vakte kadar neredeydin? Söyleyemem anne. Bir daha Resulullah Efendimizin beni nereye yolladığını sorma. Er sır vermez. Maşallah, maşallah. Sevindirdin beni. Aslan oğlum, yiğidim. Sen en doğrusunu yapıyorsun. Resulullah'ın sırrını kimseye açma. Hatta bana bile. Mesuliyetini bil, gafil olma. Sen yaman bir mücahid olacaksın inşallah. Ey Milhan bin Halid'in kızı. O da kim? Benim yavrum Eysa. Ne o? Dalgın gibisiniz. Dirseğiniz dizinizde, eliniz yakağınızda. Bir dal parçasıyla çizgi çekiyorsunuz çizgi üstüne. Çomakla kum karıştırmak. Ne bileyim, sıkıntı ifadesi. Rabbime şükürler olsun. Hiçbir sıkıntım yok. Yok. Eğer yapabileceğin bir şey varsa açıklayabilirsin bana. komşuz nicedir. Hakkımız, hukukumuz var. Siz bir şey söyleyeceksiniz bana. Buyurun. Sözü dolaştırmanıza gerek yok. Evet, söylemeliyim. Zaten duygularımı saklamayı beceremem ki. Senden ne gizlenir ki? Sizi dinliyorum. Bak Ümmü Süleym, Ebu Talha'yı tanırsın. Biliyorsun o kabilemizin reisidir. Okçuların piri. Zengin, genç, yakışıklı ve muharip. Bir el hareketiyle yüzlerce kız koşar. Kapanırlar ayakları. Lakin hiçbirini görmez gözü. Bunları niye anlatıyorsunuz bana? Durun kalkmayın. Bak kızım, bilmem farkında mısın? Güzellikten öte bir güzellik, asaletten öte bir asalet var sende. Cezbeden ve hatta diz çökmeye cebreden muazzam bir vekar. Müsaadenizle. Lütfen. Henüz anlatamadım meramımı. Bakın, siz eskiden değildiniz böyle. Söyle. Söyle, seni böyle değiştiren ne? Elle tutulup gözle görünmeyen bir şeyler var sende. Bende ve benim gibilerde olmayan bir şey. Dudak uçuklatan bir heybet. Söyle, farkımız ne? İmanım. İman mı? Bu kelime sıkça duyulmaya başladı Medine'de. Öyle şaşırtıcı haller yaşıyoruz ki içlerimiz kıpır kıpır. Bir şeyler olacak sanki. Müjde yüklü bir şeyler ama ne? Hakikat ortada. Neyi bekliyorsunuz hala? Müslüman olmak... Bakın, buraya İslam'ı tartışmaya gelmedim. Bir elçiyim ben. Bir elçi mi? Ne elçisi? Evet. Ebu Talha adına geldi. Ne istiyormuş benden? Derdi neymiş? Onunla evlenir misin? Bakın efendim. Ebu Talha'nın meziyetleri malum. O kaçırılacak bir insan değil. Akıllı tanınıyor. Zeki, anlayışlı. Ama şaşarım ona ve onun gibilere ki putlardan medet umarlar hala. Düşünün bir kez. O çürümüş tahtaları ateşe attığınızı düşünün. Koruyabilirler mi kendilerini? Koruyamazlar elbet. Kendini korumaktan aciz olan mı koruyacak sizi? Halbuki yerlerin ve göklerin yaratıcısı, alemlerin Rabbi öyle mi ya? O vardır ve birdir. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Kulların halini bilicidir. Dahası merhametlilerin en merhametlisidir. Affedici ve bağışlayıcıdır. Her nimet ondandır. Yavaş konuş. Bunlar öyle duyulup geçilecek şeyler değil. Üstüne mütalaa gerek. Mufassal bilgi için mescide yollayabilirsin Ebu Talha'yı. Resul-i Ekrem'i tanımasında sayısız faydeler var. Bakın, ona samimiyetle açılabilir. Sanırım dağıtır şüphelerini. Felaha kavuşturur. Onu da sizi de. Ama cevap vermedin sualime. Açık konuşayım. Önce Müslüman olsun. Sonra gitsin, Efendimiz'den izin alsın. Olur buyururlarsa, olur bu iş. Mihr dahi istemem. Ama küfrünüzde inat ederseniz, kendiniz bilirsiniz. Ne onunla ne de sizinle bir daha tartışmak isterim bu mevzu. İzninizle. Aa, gitti. Ne kadar kararlı. Ne yapayım? Gideyim anlatayım olanları Ebu Talha'ya. Kararı kendi versin. Kendine gel Ebu Talha. Her inkarcı gibi sen de biliyorsun putların acizliğini. Muhammed yalan söylemeyin, can yakmayın, kalp kırmayın, kan dökmeyin, hırsızlık yapmayın. Kız çocuklarını kuma değil bağrınıza gömün diyor. Akrabayı ziyareti, anne babaya itaati ve hürmeti emrediyor. Köleler efendileriyle oturuyorlar sofraya. Mescidde omuz omuza duruyorlar saflara. Sonra yerleri gökleri yaratan bir Rab'den bahsediyor ki... Düşündükçe titriyorum korkuda. Hayır, hayır, hayır. Onu inkar edecek kadar cesur değilim. Öyleyse... Evet, evet, hakikat apaçık ortada. Muhammed yalan söyleyecek bir insan değil. İnanıyorum ki o güzel yüzün, o tatlı sözlerin sahibi Allah'ın Resulüdür. Ya Kur'an-ı Kerim? Belagat ve fesahat harikası. Evet, ben de edip geçinirim ama o sözler başka. Bambaşka, erişilmez, ulaşılmaz. Her ayetinde kitaplar dolusu mana gizli. Bak Ebu Teala, sen acizsin. Aczini bil, kulsun kulluğunu. Ben deme, seni senden ziyade düşünene teslim ol. Dikilip kaybetmektense eğil ve kazan. Eğil, eğil, kır nefsini. Hakkın önünde eğil. Aslında müşrikler de biliyorlar hatalarını. İslam'ı redden, bu ne mümkün hem ne yüzle. Ama kuru bir inattır, sürüyor. Kabul ettim sözünü deneklik zannediyorlar. Hakkı red ve cehaletli ısrar, küstahlık. Haza küstahlık, ahmaklık. Ey Ebu Talha, yürü mescide. Diz çık Resulullah'ın önüne. Bir an önce gir bu kutlu halkaya. Kalkmalıyım, hatta koşmalıyım. Zaman aleyhime işliyor. Yarın çok geç olabilir. Ebu Talha radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gül yüzüne aşık oldu. Ben kabilemin reisi değil, İslam'ın askeriyim dedi. Vazife diledi nurlu kumandandan. Rümeysa'yı bile unuttu. Cihat aşkı bir kor gibi yandı bağrında. Çevresinden, arkadaşlarından, akrabalarından hala puta tapan zavallılar vardı. Tek tek dolaştı onları. Kimisi hak verdi ona, kimisi alah etti, incitti. Neden sonra Rümeysa validemizle evlendiler. Bu bereketli evlilikten Ebu Umeyr adında bir erkek çocukları oldu. Ama ne çocuk. Bakmaya kıyılmayacak güzellikte, okka burunlu, ak tenli, zeytin gözlü, sevimli mi sevimli, akıllı mı akıllı. Zeka pırıltıları ışıldıyordu gözlerinde. Lisanı fasihti. Bazen edipler gibi konuşuyordu, beyitlerle. Onda büyüklerin hali vardı. Ebu Umeyr, bizzat Peygamber Efendimizin latifelerine, teveccühlerine ve dualarına mazhar olmuş ender nasiplilerden biriydi. Zavallı Ömer, sılda dalgın uyuyor, beti benzesi olmuş evladım. Birkaç gündür çok hasta. Dur, üstünü örteyim. Ömer. Hey, Ömer. Ölmüş bu. Oh, ya Rabbi, ya Rabbi sabır ver. Seni incitecek kelimelerden ve hareketlerden koru beni. Koru beni ya Rabbi. Sakin olmalıyım. Evet, evet. Veren aldı emanetini. Mülk senin Allah'ım. Şu sabiyi şefaatçi eyle bize. Biliyorum ya Rabbi. Bu bir imtihan. Çetin bir imtihan. Kaderine razıyım Rabbim. Sen dahi razı ol bizden. Oh, yıkama işi bitti. Şimdi kefenlemeliyim onu. Sonra buhurlayıp yatırmalıyım köşeciğine. Üstünü örteyim. Vakit geliyor. Bugün efendim oruçlu. Zavallı Ebu Talha. Bizim için çalışıyor. Yorgun ve bitap geliyor akşamları. Sofra başında üzmemeliyim onu. İftar vakti kaçmasın neşesi. Her zamankinden farklı bir şeyler hazırlamalıyım. Herise yapmalıyım mesela. Sonra bal şerbeti ve hurma. Enes'i yollayayım üzüm alsın bulursa. Geliyorum. Selamun aleyküm hatun. Ve aleyküm selam. Nasıl oldu Ömer? Artık rahatladı. Tamamen dindi ıstırabı. Bak yerinde yatıyor. İstersen sofraya gel. Yemek soğumaz. Oo, maşallah bir ziyafet sofrası bu. Özenmiş bezenmişsin. Allah nazardan saklasın, neşelisin bugün. duanızı alayım dedim. Allah razı olsun hanım. Sen beni ferahlandırdın ya. Rabbim de seni ferahlandırsın. Âlâ isim makamı. Artık dayanamayacağım. Hakikati söylemeliyim efendime. Eninde sonunda öğrenecek zaten. Birazdan sabah namazı için mescide gidecek. Sonra gün boyu göremem onu. Evet evet. Şimdi söylemeliyim. Çıkmadan. Tam sırası. Buyur hanım. Bakın efendim. Bir kimseden emanet verdiği bir şeyi geri isterse ödünç alanın kızmaya hakkı olur mu? Yoksa umeyir mi? Evet. Evet. Allah-u Teala geri aldı emanetini. Çocuğumuzu. Ümeyr'imizi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne zaman? Dün. İkindi vakti. Ebu Talha radıyallahu anh mescide gitti. Hadiseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize anlattı. Alemlerin efendisi açtı ellerini. Cenab-ı Hak bu gecenizi hakkınızda mübarek eylesin diye dua ettiler. Talha radıyallahu anh savaşlarda fevkalade faydalı oluyordu. Zira o ok atmada erişilmez bir zirveydi. Zırhtaki iki parmaklık açığı affetmiyor, iki kaşının arasından vuruyordu müşrikleri. Rümeysa validemiz cihatta yalnız bırakmıyordu efendisini. Huneyn harbinde savaşa katıldığında Abdullah'a hamileydi. Nurlu yavru zafer müjdesiyle birlikte doğdu. Peygamber efendimiz bizzat koydular adını ve dua buyurdular. Bir anne için bundan büyük şeref ne mümkün? Hazreti Rümeysa bu oğlundan Abdullah bin Talha'dan tam 9 erkek torun sahibi oldu ki hepsi de hafızdılar. Rümeysa validemiz dünyayı çok iyi tanıdı. Ona asla güvenmedi. Dünyadan çıkmadan sevgisini çıkardı kalbinden. Ona sorarsanız dünya haraptı. Şerbetleri serap, nimetleri zehirliydi, sefaları kederli. Fani olanı verdi, baki olanı aldı. Bedeniyle dünyada oldu, kalbiyle ahireti buldu. Çok sıkıntı yaşadı. Lakin buna asla üzülmedi. Derdini sevdi, nefsini tanıdı. Rabbini buldu. O ömrünün her anında İslam için ne yapabilirim endişesiyle yaşadı. Daima omuzlarında hissetti bu mesuliyeti. Eline iğne batan müminin acısını hissetti yüreğinde. Ümmet-i Muhammed'i evlatlarına beslediği şefkatle seviyor, bir anne hassasiyetiyle titriyordu üzerlerine. Resulullah Efendimiz'e şeksiz, şüphesiz, tevilsiz, tahlilsiz tabiydi. İttiba, onu dinlemek uğruna çocuğunun cesedini tebessümle kucaklayacak derecede. İşte itaat denen şey bu. Rümeysa validemiz, kabri Kıbrıs'ta bulunan büyük mücahide Ümmü Hiram Hazretlerinin kız kardeşi ve süt cihetinden Resulullah Efendimizin teyzesidir. Mütevazı kulübesi, iki cihan serverinin bizzat ziyaret edip dinlendikleri nadir evlerden biriydi. Bir mektepti bu şanlı mekan. Medineli kadınlar, Hazreti Rümeysa validemizin vesilesiyle ulaşıyorlardı Resulullah'a. Sual süzüp cevap nakleden berrak bir kaynaktı o. İlim imbikleyen bir cevher. Özellikle hadis ve usul-i hadis ilminde aranan bir otoriteydi. Güvenilir bir ravi. Cömertti, cesurdu, mütevazıydı. Yumuşak huylu, şefkatli ve anlayışlıydı. Bir muallimdi o. gökteki yıldızlardan biriydi. Yol gösterici. Özellikle çocuk terbiyesinde de emsaldi o. Pedagoglara numune. Peygamber Efendimiz'e ve hanımlarına çok hizmet etti. Çok dua aldı. Resul-i Ekrem bir hadisi şeriflerinde, "Rüyamda cennete girdim. Bir de baktım, Ebu Talha'nın hanımı Rümeysa da oradaydı," buyurdular. Bu ne büyük müjde Allah'ım, ne büyük saadet. Sadece bu şeref yeter ona. Ya Rabbi, sevdiklerinin sevgisini yerleştir kalbimize. Şefaatlerine nail eyle. Sanırım şimdi tam sırası. Buyurun. Alemlerin efendisinin mübarek ruhuna, âline ve eshabına, ehli sünnet alimlerine ve hasreten Rümeysa validemize el-Fatiha. Anne! Anne! Geldim, geldim. Patlama kız. Açtım işte. Ah! Ah! Bu koku da ne böyle? Bildin, bildin elma kavurmuşsun sen. Baban istemişti ya. 40 yılın başı canı çekmiş adamcağızım. Oo, hangi dağda? Hadi hadi uzatma. Kurt filan ölmedi. Sana bir şeyler olmuş anne. Ne olacak ayol? Bilirsin. Ara sıra tutar iyiliğin. Babam sevinecek bu işe. Rümeysa. Buyur anne. Adının nereden geldiğini biliyor musun? Biliyorum anne. Ümmü Süleym'in ismi bu. Ebu Talha'nın hanımının. Hem Peygamber Efendimizin süt teyzesi olur kendileri. Ha, iyi iyi. Allah Allah. Anneme ne olmuş böyle? Mamma gibi bugün. Rümeysa. Kız Rümeysa. Buyur anne geldin. Bileziklerin çalışma masasının çekmecesinde. Ne? Anlayamadım. Canım bosna mosna lafları ediyordun yani. Şey diyorum, kime vereceksen ver. Hatta benimkileri de. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.